aż 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje legenda polskiego rocka. Romuald Lipko długo walczył z chorobą. W kwietniu skończyłby 70 lat. Polska wygrała historyczną batalię o 39 rok. Pora na 45, mówi szef gabinetu prezydenta. Zapłaćcie miliard funtów, mówi Wielkiej Brytanii Komisja Europejska po ponownym przeliczeniu składek. Genialny kompozytor i muzyk Romuald Lipko nie żyje. Współtwórca Budki Cuchlera przegrał walkę z rakiem. Mimo choroby nie zwalniał tempa i pracował. Felicjan Andrzejczak, wokalista zespołu w latach 80., mówi, że w planach mieli kolejne kompozycje, które teraz zostały tylko na papierze. Ja jestem w posiadaniu też tych piosenek. No, myślę, że zrealizujemy plan, jaki sobie założył Romuald. I to będzie chyba jakiś taki wielki, fajny hołd z mojej strony i ze strony kolegów. Romuald Lipko komponował m.in. dla Anny Jantar, Urszuli i Izabeli Trojanowskiej. Współpracę z nim wspomina też Jan Borysewicz, który swą karierę zaczynał w Budce Suflera. Cała Budka Suflera była jakby dla mnie taką dobrą szkołą jako instrumentalisty, jako gitarzysty. No gdyby nie Romek Lipko, nie skomponował swojego pierwszego utworu w tamtym czasie, dlatego że on był liderem zespołu. To tylko od niego zależało, czy mogę skomponować taki utwór jako gitarzysta tego zespołu. Romuald Lipko stworzył takie przeboje jak Cień Wielkiej Góry, Sen o Dolinie, Nigdy nie wiesz kobiecie, Za ostatni grosz. Polska wygrała batalię o prawdę historyczną co do wydarzeń w 1939 roku. Teraz czas na rok 45, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski zwrócił uwagę, że Polska nie dostała zaproszenia do Moskwy na obchody 75. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Żadnego, ani ambasada polska, ani władze tutaj w Warszawie nie otrzymały zaproszenia, co oznacza, że to z góry przygotowane jest jako kontynuacja tej fałszywej narracji o tym, że Polska nie była krajem alianckim. Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami 9 maja, dzień później niż zachodni alianci. Podsumowanie dotychczasowej działalności resortu sprawiedliwości jest celem jutrzejszej konwencji Solidarnej Polski w Warszawie, powiedział w Polskim Radiu 24 minister Michał Woś. Chcemy przypomnieć zwolennikom Solidarnej Polski i społeczeństwu podstawowe założenia reformy sądownictwa, zaznaczył Michał Woś. Konwencja jest tematyczna, poświęcona wymiarowi sprawiedliwości, żebyśmy podsumowali też dokonania Ministerstwa Sprawiedliwości na przestrzeni wielu lat, bo w tym całym krzyku bieżącym, rozemocjonowaniu umyka naprawdę wiele dobrych dzieł, które udało się dokonać, zreformować, chociażby wielka reforma komorników. Teraz widzimy jej owoce. W końcu państwo przejęło nadzór. Okazało się, że ilość nadużyć radykalnie spadła. Uczestnikiem debaty będzie minister sprawiedliwości. Wpłaty ponad miliarda funtów do unijnego budżetu zażądała od Wielkiej Brytanii Komisja Europejska. Co ciekawe, komisja wysłała wniosek dokładnie w dniu Brexitu, 31 stycznia. Beata Płomecka. Komisja Europejska tłumaczy, że zbieżność dat jest przypadkowa, a ta suma wynika z rutynowego, ponownego przeliczenia składek. Chodzi o przeliczenie kwot, które państwa mają wpłacić do unijnego budżetu, aby dostosować je do najnowszych danych o wynikach gospodarczych. Tak tłumaczył rzecznik komisji Balázs Ivary. To jest rutynowe, coroczne dostosowanie składek budżetu i państwa członkowskie są tego świadome. Czasami kraje dostają zwrot pieniędzy, a czasem proszone są o większy wkład. Na przykład w 2017 i 2018 roku Wielka Brytania otrzymała zwrot nadpłaconej składki. Komisja Europejska przypomniała, że mimo Brexitu Wielka Brytania zobowiązała się do wpłat do obecnego unijnego budżetu i może nadal z niego korzystać i mieć dostęp do unijnych funduszy. Władze w Londynie już zapowiedziały, że będą domagać się zmniejszenia tej sumy o połowę. Komisja odpowiada, że to wykluczone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na ulicy Bora Komorowskiego w Warszawie kierowca potrącił 10-letnią dziewczynkę i 12-letniego chłopca. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Chłopiec został zawieziony do szpitala. Dziewczynce nic się nie stało. Kierowca, jak informuje policja, był trzeźwy. Zablokowana jest droga krajowa numer 42 w województwie łódzkim między Pajęcznem a Radomskiem. Zapalił się tam autobus. Nikt nie został ranny. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, w centrum i na wschodzie pogodnie, gdzie indziej sporo chmur z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Suwałkach minus 1 stopień, w Rzeszowie i Lublinie 0, w Warszawie 2, w Krakowie, Katowicach i Gdańsku 3, w Bydgoszczy 4, w Poznaniu 5, we Wrocławiu 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

świecie morzem. Tępy znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Mocą przy małym tranzystorze mróz mi pokąsał mózg i dłonie. Spikera chłodny głos sprawił, że wiem już jak się tonie. Cienki mu, puche szkło, James J, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna J, puchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romies, Johnny L, Elvis P, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołom. Załowił i w związku z tą smutną informacją odtworzyliśmy dla Państwa jedną z pierwszych wersji tego utworu. Wspomnień postaci Romualda Lipko i jego muzyki będzie dziś w programie trzecim oczywiście więcej. Już teraz zapraszam Państwa na godzinę 14. Piotr Metz zaproponuje dziś tonację trójki, która w całości poświęcona będzie i muzyce, i postaci tego wybitnego kompozytora. A my spotykamy się w LP Trójce, czyli audycji, która ma Państwa zachęcić jeszcze przez niecałe dwie godziny do wspólnej zabawy w głosowanie na listę przebojów programu trzeciego. I za chwilę pojawi się kilka utworów, na które mogą Państwo oddać głosy, ale wcześniej oczywiście jak zwykle o tej porze, bo jest 14 minut po 10, mamy płytę tygodnia. W tym tygodniu Mark Almond, jego nowa płyta.

but they all pass me by. But the age is not a funny game, you don't get such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. So tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption don't do much for me. Była zaledwie nastolatką, kiedy wymyśliła tę płytę World Outside Your Windows, płyty Ancient Heart, debiutanckiej płyty Tanity Tikaram. W związku z jej wizytą w Polsce w tym roku włączył mi się tryb odtwarzania Tanita i wszystkie płyty Tanity Tikaram już w skrytce na pokładzie mojego samochodu. Na 25 lipca wszyscy będziemy mogli się przekonać, jak wygląda i jak śpiewa dziś w 2020 roku. Nie wiem, jak będzie skonstruowany ten koncert, bo to Ladies Jazz Festival. Nie sądzę jednak, by Tanita skąpiła nam wykonania tych wszystkich swoich największych przebojów. Być może nie w programie tym podstawowym, ale być może na bis. Zaśpiewa i World Outside Your Window, i Twist in My Sobriety, i Cathedral Song. Zobaczymy. Wszystko się okaże 25 lipca. Proszę wpisać tę datę w swój kalendarz koncertowy. Wtedy Ladies Jazz Festival w Teatrze Muzycznym w Gdyni wystąpi Tanita Tikaram, a kolejne nazwiska wraz z dyrektorem ujawnimy w kolejne wtorki w programach Do Południa. A teraz nie program Do Południa, LP Trójka, czyli audycja, która przygotowuje do dzisiejszego wydania listy przebojów programu trzeciego. Lista po 19:00 dziś poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. Jak znam życie, teraz pewnie je śniadanie, czyli twarożek ze szczypiorkiem i być może z rzodkiewką. I obowiązkowa poranna kawa i ciepła bułka. No a wieczorem do pracy. By Marek mógł zapowiadać piosenki, proszę je dla niego ułożyć. Proszę wejść na stronę internetową listy i tam znaleźć cały zestaw do głosowania. Być może w tym tygodniu spodobał się Państwu utwór zatytułowany Broken Boy. To była nasza piosenka dnia. Cage the Elephant i jeszcze Iggy Pop. Broken boy, how does it feel? Catch the Elephant z gościnnym udziałem Iggy'ego Popa. Broken Boy zestawię do głosowania na listę. Od momentu, kiedy, bo przed nami kolejna propozycja, kiedy pojawiła się ta piosenka w zestawie do głosowania, włączył mi się tryb Freddy. Może to już pora, by to było miejsce pierwsze. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just A może się wspólnie z Państwem doczekam, że kiedyś powiemy, że na miejscu pierwszym Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. Na razie w zestawie do głosowania decyzja należy do Państwa. Od momentu, kiedy podczas programu Ofensywa Deluxe Piotra Stelmacha spotkałem się z Darią i usłyszałem jej koncert akustyczny, włączył mi się tryb zawiałów. Złogi kilogramy wdzięcznych słów. jednak brakuje w tym sensu. Na rozmytych drogach, urwanych z kontekstu. Zmyłam z oczu strach, zbędne zwłoki, kilka gramów wdzięcznych słów. Czuję, że Daria Zawiało w zestawie do głosowania na listę. Jakie będą wyniki, to dziś po 19:00. Proszę wieczorem nie zapominać o radiu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Listy do trójki płyną. Dziękuję. Pani Joanna napisała. Właśnie oddałam głosy na listę. Podczas głosowania pojawiła się informacja, że dokładnie 6 lat temu, tu wykrzykniki, na pierwszym miejscu było Graffiti on a Train. I jeszcze dopisek, jak pana znam, dziś z archiwum będzie ten utwór. Nie jestem trudny do rozszyfrowania. Stops it. ecstatic and suspicious. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Dziękując Państwu za wszystkie listy, dziękuję Pani Joannie za przypomnienie tych cudownych 5 minut. Jeden z takich trójkowych utworów na zawsze, Graffiti on a Train i zespół Stereophonics. 6 lat temu, według informacji Pani Joanny, to był numer 1 listy przebojów, co dzisiaj będzie na pierwszym miejscu. Proszę się przekonać po godzinie 19. Ale teraz jest za 15:11. Fajny film. Jak zwykle w piątek o premierach filmowych, Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier. Pierwsza z nich to familijna animacja dla całej rodziny zatytułowana Gang Zwierzaków. Zaczyna się dość ponurą wizją przyszłości. Władze przejmują zbuntowane roboty, które wypędzają z miasta ludzi. Na szczęście w metropolii zostają zwierzęta. I to dzięki nim będzie coraz śmieszniej, ale co ważniejsze, to one w końcu uratują zagrożony świat. Kino familijne, tym razem fabularne, reprezentuje również duński haker. Benjamin, główny bohater filmu, nie tylko świetnie radzi sobie z programami komputerowymi, ale też dzięki sieci trafia na ślad swojej zaginionej, uznanej za zmarłą matki. I tak to obyczajowa opowieść przeradza się w pełne akcji kino sensacyjne. Fantastyczną, dosłownie w przenośni, rozrywkę, ale już dla całkiem dorosłych przyniosą nam amerykańskie Ptaki Nocy w podtytule Fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. I rzeczywiście najważniejsza jest tu grana przez Margot Robbie tytułowa bohaterka, a właściwie nawet 4 kobiety rodem z komiksu. Wartkiej akcji w scenerii miasta Gotham również nie zabraknie. Miłość mojego brata to już komedia-dramat z Kanady. Brat i siostra dogadują się świetnie, dopóki w jego życiu nie pojawi się ta trzecia. Nowy, coraz bardziej spełniony związek wywraca do góry nogami ustabilizowane do tej pory życie bohaterów. Wśród dzisiejszych nowości jest i produkcja z Polski. Po Big Love reżyserka Barbara Białowąs proponuje nam kolejny erotyk 365 dni, zrealizowany według popularnej powieści pod tym samym tytułem. Widziałam jeden raz 50 twarzy Greya, książki nie czytałam i absolutnie tego nie miałam w głowie. Znaczy, żadna ze scen, która powstała, nie była dla mnie jakimś punktem odniesienia. Raczej po prostu jakaś nowa jakość. Anna Maria Siekludzka była absolutnym zwycięzcą castingu. Michele Morone pojawił się troszeczkę później w naszej produkcji niż Ama i spełniał też takie oczekiwania, przede wszystkim wizerunkowe. Kolejna z premier to gratka dla fanów twórczości Leonarda Cohena. Marian i Leonard, Słowa miłości, to pełen archiwalnych nagrań i wywiadów, pełnometrażowy dokument poświęcony artyście i jego norweskiej muzie. Nie zabraknie nieśmiertelnych piosenek i opowieści o tym, w jaki sposób powstawały. Z kolei raperka Awkwafina coraz bardziej wyrasta na rasową aktorkę. Jej talent, doceniony zresztą ostatnio Złotym Globem, możemy od dziś podziwiać w komediodramacie Kłamstewko. Cała intryga zbudowana jest tu wokół rodzinnego sekretu, czyli ukrywania prawdy przed śmiertelnie chorą babcią. Emocji, wzruszeń, ale i nieoczekiwanie absurdalnych oraz zabawnych sytuacji na pewno nie zabraknie. A ostatnia już z dzisiejszych premier to Monos Alejandro Landesa, dramat opowiadający o nastoletnich zaledwie partyzantach. Więcej o tym filmie Artur Liebhardt. Znajdujemy się z nimi gdzieś w Andach. Ich zadaniem jest pilnowanie zakładniczki białej amerykańskiej lekarki, za którą tajemniczy oddział inny i tajemniczy jego dowódca chcą coś wynegocjować z rządem. Monos w naszych kinach i to już ostatnia z dzisiejszych 8 premier filmowych. Bardzo dziękuję, mówił Ryszard Jaźwiński. My wracamy do muzyki i przypominałem sobie notowanie listy przebojów programu trzeciego sprzed tygodnia. Dziś jestem bardzo zaniepokojony i będę nasłuchiwał. Jestem zaniepokojony losami piosenki Bryana Adamsa.